أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون منكرين ومشركين ومخالفين قبائح بيان دو فأي كده يوو قباحات ذكر شو دي آيات كريمة كي معنى دي التشبيت آيات كي أتمونا اتم قباحت داغی ذکر گئی او دا اصل کی مخی سره مربوط دی چه مخیو فرمائل دا خلق انکار کئی دی خبر نمانی دا اللہ دا کتاب سرا دا دی حال دا دی چه داغی نلوی کئی آغیت دا قصو کتاب ہوئی پریدی ہے آغیت دا بے فیدی خبری ہوئی نداولی دا دکا سوچ پکن دے کرن افلام یتدبر القول آیا دې سوچ نه کوي په دې قران کریم کې القول د الله کتاب دی کنه دا الله کلام دی لفظي او دا الله وینا ده القول و ذکروي ام جاءهم بلکې راغله دې تا مالم یات اباهم الاولين هغه شی چې نور راغله مشرانو د دې مکنو تا اصل وجه دې ده چه مخی مشرانو تا دا مسئله نوا او دا مسئله دی تا بیان شو نو زبا دی رستو کی گی دا گیا قرآن کریم کے دیر در اداتی ذکر گلی دی تک سور نسا کی تاثر دیر شوی دید باتی آیت چه دا اولی دا اللہ کتاب کی سوچ و تدبر نکوائے بلکہ سور محمد کی وراشی چه افلا تدبرون القرآن مالا قلوب نقصالها سلیل شاید کی دی سوچ نکی دا اللہ پا کتاب کی کبھر جلون جلندی دی پکه سوچ پکې اونې کی معنا تدبر پکې اونې کو داغه نتیجه او انجام بیا دای چې انکار دی کوي او دله به فیدی کتاب غني د دې خپل به سره ځکنه نه بل خبره مشته چې مشهانو ته دا مسله نو بیان شوه د دې وجه نه دي چې تر نوې مسله وي چې ما سمعنا به هاذا فی المله الاخره او مخ کې تیر شو ما سمعنا به هاذا فی آبائنا الاولین قران کریم څنګه وایي ام لم يعرفوا رسولهم بل قواحت نحم ولا سم ګورا آیا نتی جنې دی پیغمبر خپل تفاهم له منکرون دی اغلا ناشنا غنون کی دی انکار کی پیغمبر داغه پیغمبري نه د پیجندلې داغه مقام نه د پیجندلې د دینه په ډول کې د جسوک معرفت پر رسولونو کی پیجنګلی داغه نه کی ناغه بیا د الله کتاب کې سوچ نه کی اچھا دا اللہ کتاب کے سوچنے کی نبیات انکار کئی بے فیدے گئی اچھا انکاروں کی نظاہر ہے چھے شرک کفر کی مبتلا شی دنیا نداشان لڑ شی نو کم سڑے چھے آغا دا معرفت دا پیغمبر دعوہ کئی چھے ما پیغمبر پی جندرے دے او دا آغا سنت پی جنم او دا اللہ کتاب کے سوچنے کی دا اللہ دا کتاب نے انکار گئی دے شرک کے اختدے پوش اچھے دا پیغمبر نے دا پی جندرے ہم ل نفهم له منکرو لدی اغا ناشنا گنی نو مسلیم ناشنا گنی جدا پو بیر ناشنا خبری اکلی نو انکار تشورو نو آم یقولو نبیه جنہ دا بل قواحتو بورا بلکہ وی دی جب لے پیغمبر لے ونتو دے بڑا دی گڑے وڑے خبری کئی دماغ بزین ری نا اللہ جل شانوی گڑے وڑے خبری ندی حق دے او حق دا خلق گڑے وڑے خبری ہوئی بل جا آم بالحق دے بلکی رات لیکنی دیدی تا پا حق مسئلہ پا حق بیان حق سرے دا اللہ کتاب حق سرے وحی اکثر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره داغه احادیث داغه سنن او اکثرهم للحق کارهون او اکثر د دې حق لا بدګړونکي دي د وجد حسد نه او د وجد تقلید نه تقلیدین دي کنه کور دې مقام کې تر دې د معنا کړی و چې اکثرهم للحق کارهون لاجل الحسد والتقلید او دغه شان معنا مشهور حنفی مفسرم کړی و مظهری جو اکثرهم للحق کارهون جمله حال له مفعول جاءهم معنا جاءهم الحق وهم له کارهون عنادا وظلما حق دراغله ده او حال اجدیه بدګنی ول عناد کی او ظلم کی لحب الرياست واتباع الشهوات وتقليد الجهال والتمسك بالعادات زکا دنه ریاست فوت کیږي د دنیا اقتدار ری فوت کیږي زکه شهوات ختمیږي دی خدای تابع له زکه دې د جوحال او تقلید کوي زکه دې د عادت باندې تمسک کوي خپل رسوم او رواج او خپل عادت د دلیل نیولې چې دروسه شکی دل چې توې چې دا پکې نشته نا اکثر د دې حق له بد ګڼون کې دی او وجهم تکا جامع تقلید دی دا با ولو اتبع الحق اهواهم او که موافق شي حق د دې د خواهشاتو نو لفظرت السماوات والارض ومن بهم خامخا روان بشی اسمانو نوزمک او آغت چی پدی کری حق دلید خواهش نو آفق شما ندی چی سغواری اغشان تیدا اللہ کلام راشی نجا خبار سروان شی ولی شرک بجائز شی کپر بجائز شی لبس پاتی شی لفظرت السماوات والارد ومن بین زکر شرک سبب د فساد دا اسمانو نوزمکی ری لو کانت فیهما آلحت الا اللہ لفظرتا تا ستیر شی دی کنا اسمک آسمان دا نظام عرص بروان شی ختم بشی دا کوم نظام چې کوم روان دی دا اسمانونو د ځمکې د دې دنیا خصوصا د انسانانو نه دا الله په توحید روان دی کله الله توحید د موږ نو باسه شرک راغې هیڅ کوم دی بیا دا نظام بیا نه چلیږي د فسر د سماوات او مطلب دی لو وافق اتباع په معنا د موافقت راځي لکه څنګه چې قرطبي معنا لیکل دا کوم موافق شي حق د دې د خواهشاتو نبی آخو باسمانونا زمکا و سچی فدیگی دیر سروانشی ختم بشی چاوی حق نا مراد اللہ دے نمانا ذکر دا حق دے مراد دے صاحب حق دے قرطبی وی کتابیشو اللہ دا دید خواہشاتو اللہ دا دید خواہشاتو تابیشو جدیس ہوئی اللہ دا شان دیدیل حکم را لے گی نبی آخو باسمانونا زمکا و سچی فدیگی دیر سو فاساد فساد بگرجو لے نبی آخو مالکان دیشی اغم نشی اخو مالک دی اغا متصرف دی بیا خو با اللہ نشی معاد اللہ دی با آلی غشی ولی حکم دیو چلید کنا دی جیسا خواهر شو داغی مطابق خبر او شوا دین دا پتو لگی دا چی دا خواهشاتو حق موافقت چرتا نبی چرتا او کلکی اسرے ہوئی چی دا حق دی اغا خواهش درا ولی کنا نارس بروانی گی خواه نظام بروانی گی زکا دین اغده چه اغده دلیل نه پیدا شي دین اغده چه دا خواهش نه پیدا شي او خواهش نه دو قسم دی دا دلتا چه کم خواهشات یادی دا غناکار خواهشات دی دا شرک دا کفر دا بدعات و دا رسوم و دا غلط تقلید دا غیه دی زکا صحیح خواهش دا مثلا دی و سوری اڑتا اغوالی چه ما بس کولی اڑی دا اغوالی چه دا اللہ دا کتاب درس میں کولی اڑی دا اغوالی چه ما دا اللہ کا کتاب زان کو اکلی اڑی دا اغوالی چه ما حج اکلی دا خو صحیح خواهش دی کنا اصل کی خواہش دو قسم دے یو غا خواہش دے چې اگر دلیل نه پیدا شي دا غا خواہش دے دا صحیح خواہش ایو غا خواہش دے چې دا غی نه دلیل بیا دی جوړ شي خواہش مخ کی پرودی او دا غی نه دلیل پیدا شي دا غا بیا خطرناک خواہش مانه دې دلیل د خپل خواہش موافق کوي او دلیل چرته د دې د خواہش نه موافق کوي یغه به دلیل نه اب حق نه بیا ها ولو اتبع الحق واهواهم لفسرت السماوات والارض من دین بل اتیناهم بذکرهم بلکہ راول دی من دیتا یاداشت دی فهم عن ذکرهم موردون نو دی دخل یاداشت نگڑک انکی دی دی غبل قباحت سے دیار لزم ذکر بما فیه شرفهم و فخرهم و هو القرآن الكریم زاد المسیر کی ابن جوزی نور علماء ہوئے وی ذکر دا اللہ کتاب دی ذکر پتے کی دا دی شرافت دی ذکر شرافت تا وی انہو لذکر لگا و للقومے دا قران کریم استاد اپارم شرافت ته استاد قوم لپاره مخوری سی دا فخر دی خود مسلمان لپاره چې صحیح مسلمانی دا هغه لپاره دا ذکر دی ذکر په معنا د شرافت او دا داسې ظالمان دي چې دی بیا ذلت ځان ورزي او د شرافت نه انکار کوي نه ډډه کوي او من ذکرهم مورزو دوی کی اعراض پروت د الله د کتابنا وام تسالهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم دې دو آیاتونو کې د دوه سوالونو دفعه دې دوه سوالونو جواب دی اصل کې یو سوال دا چیرې کې دی شي چې د دې نه څو وختي بعض خلک یو سو آیاتونه وایي یا دې پارا د سپاری وایي به خلکو ته مال راکې چاندې دې وختي نو څه کوي وستو شي بینها دا هم نه دي شي ام تسالهم خرجا ام تسالهم خرجا آیات غوارد دینه سامدنی ته خرچا ته مزدوری ته چنده فخراج ربک خیر معافیه رب استغفر الله مانا دا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم چندو دم نه دینه استاسو آمدنو ته نه دی استاسو خرچو ته او مزدورو ته نه دی بلکې هغه د الله ثواب هغه د پاره غره دی خراج خرج وی اصل کې مزدوری تا چندې تا چې دا غي حصول کیږي د عبادتونو په بدل د څه کی چې مار تا یا چې نو وی کنه مار ته قران بیان ته مار ته تقریرو کو کنه مار ته مسلې ته اس مال راټولې کې کنه دا چې هم دې وی او د الله مقام کې خراج دی کوي دا که خرج کې او خراج کې فرق دی خرج دې ته وی چې هغه د څه کی په بدل کې او خراج عطیه تو احسان ته الله جي سو ورقي غا عطیه به بدل هي کا اده سو بدل کي ني دغه خراج ذکر کو او خراج مراد ته ثواب او عطیه او ډاله دا چې الله ورق ندي کا فخراج ربک خیر نو ثواب رب ستا غره ده او هو خیر الرازقین کتوې دې به کوم نه نخري وی هغه دې غره دې ورک او انکي جسوره ورقي شي ديران له ورقي راغه بندل به نه ورقي چې داغه کتاب خدمت کوي چې هغه کړه قران بیانې دین بیانې او دا غو نشم د زندګۍ اداره چې د الله کتاب خلق زکی دا غو احکام باندې پوښی نه غره بنو او هو خیر الرازقین دې جمله کې لوی تسلی او ایمان والا ته موحد تا چې خفګی ګما دې بتا ته محتاجی تا به الله نه محتاج وي او هو خیر الرازقین او په دې شرط کته په دې صفات وي استاد هغه خرڅ ته ضرورت نه ته دا نه غواړي اکنه ته دې اړې غواړي ته دې پیسې ټکی غواړي نبیا او الله بل غیتا وانه چې زه ربی لري وخت لا دی به مړی نبیا به کله مول شي دا به مول شي بیا وارو چې تاسو روته هر وخت به دی حاجتي کله به یو نه غواړي کله به بل نه غواړي او تر سره کېږي بنه ها ځکه تاسو الله خراج غره نه ګر چې دا الله خراج غره ده او دا چې ګرین نه و چې الله دنیا کې د اسکو کې دړانو مارانو لړ مانانو بلکې کافر لو ورتي چې بدمعشان او سرکشان دی او دا الله د وجود نه منکر دي نه مانه نه راځي او الله ته خپل منکر وي د قران نن تاسو قران بیانې بل تا دا نو ویلی مو من ذات ته الا الله رسول او تا نو او ویلی دی جو خير الرازقين او غره روزي ورکوم کې غره زته وي رازقين جمع ذکر کړه چې کله کله انسان هم بل څه ورکی کنه په غره ني غره د الله غري وو خير الرازقين نو بل سوال پیدا شو شر دا موږ ځکه نه مونږ چې موږ غلطي ته اړه په غلط الله رنګواني غلطی خبر را ته کی غلطه مسله را ته بیانې نو یغه هم نشته و انک لتدعوهم او یقینا تو خامخارا بلی داخلته الى صراط مستقيم لار برابر تا ته هني دې لار ته بلی اج کله صراط مستقيم ترا بلی دغه وجه هم ذکر کړم مخکې ها علت ذکر کوم مخکې چې علت دا زمکه تکل مخکې ته موجود دي چې هغه الله د ثواب طلب دي وین داغي او نه هم دا هغه مخکې آیات کې ذکر شو چې ستاد دې حقانیت لوی نه قضالا چې تر دې نه خرج نه غواړي تر دې نه مدد نه غواړي تر دې نه پیسې تکې د اوټو د نوټ طلبګار نه نو ځکه ته نه غلارې درا بلل کې او یقینا ته خامخار ابلې تسید لارې دا صراط مستقیم د الله کتاب صراط مستقیم دین اسلام صراط مستقیم د محمد رسول الله سنت ابتدا کې سورې فاتحه کې تفسیر دي شو دې تر ابلې نو بل قباحت ذکر کوي چې دا اخیری قباحت کړې منکرین سوار رسم و ان الذين او بشک هغه کسان لا یؤمنون بالاخره چې ایمان نه لري په آخرت دی دا آخرت نه منکر دی آخرت باندې یقین نشتا دا نه کار قباحت ښه او اصل کې د اخر کې ذکر کو چې دا د ګناہوں جرړه ده چې اوسړي آخرت نه مني دا بیا سو مني د دین د الله سو مني قران په سو مني د الله حکم په سو مني د پیغمبر سنت په سو مني څکه لا یؤمنون بالاخره ایمان نه لري په آخرت نه انسرات الناکبون دنی جلاری میں خاما خاما خڑاون کی دی خاما خاما مخڑی بیا ناکب و ناکس سواد کر پیو مانا را دی نکا بوئی دیتا چی سڑے قصدن دنی جلاری میں بوئی خان دکھے ناکب لکن کو خب قصد ولی کم اللار کی اگر سراب مستقیم دی پائے کی ظاہر کی دنیا سے پیسے دنیا ڈکی دنیا دولت دنیا مزے دنیا عہدے اگر پکی نخکاری چنس کاری دې پخص دا غوډې دي ها زکه ویل نه اخلي بوم دې پخص ته دې دې کې سړي شي په دې خاله نه غبي علي او نور څه جنو په شي وړي د دنیا کې ازو جنو په شي د دنیا په اسو ته کو په شي اگر ډلو په شي پوریږي دغه په غوړ ملایږي په کې ها ور دي دې په کې او پیسې ټکی دي او زما جیب بم ډکی او بیا برابر نه راوړيږي نه اخلي بوم نه الله تخفيف ور کوي واستخفيف دنیاوي ولا ورحمناهم ناکب مرتب لعادلون لجائرون لمنحرفون بیو مانا رضی عربوی نکب فلانون عن الطریق لانی خود اللہ نوارد مانا زاغ عن الطریق کوک شکینا بلی غالت نوارش ولاؤ رحمناهم او کمون رحم کوکو پدیو کشکنا ما بهم من درهم او لری کمون ددین آغا جدی پدیس تکلیف نللت جو خام آورن نبوزی بی تغیان پسر کشیخ پلگی آمون چی سرگردان وی الله وی کرحم دی وکو او بدی باندې څه تکلیف دی مرض دی هغه نه لرته نو دی بیا چې کله خشي کنه نو خسر کشي شي شي تو یعنی من لجاج وی فور نه ودوتا لجاج ورننه دی په زور ورننه دی ها تو یان فی ذکر کړه نه جماعت ته پاره چې سم ورډو شي په ګمراه دی یو یا مهو ذکر کړه د ډیر حیرت ته پاره چې دی بیا ډیر پریشان دی د حق لار نه ښکاری یو یو سو یو بل سو یې مونږ چا په سره وایو د دې د تور سی بیا دا کار سره حیرت ټول عمر پریشانه کې دی شي د حیرت کې چې دې ته حق وې نو کدي ته حق وې یا هم هوې سره کې دړل نو والی دا اړې ولا الله دې وکړه خیر کې اړول شو تا یا او مفسرین وی زور نه مراد قحط ته چې هغه په دې مشرکانو د مکه راغله او ډیره زمانہ په چلے دی او کالا او بیا دا ظالمانو چې غواله او چې کله محمد رسول الله دعا وکړه حدیث کې راځي او هغه راغی نه ختم شو کنه نو بیا خپل سر په شکه کې لګو ولا قد قذناهم بلا ذاب دا هغه لپاره وځه ځکه مونږ وی دا چې کړین دي چې په دې دا شان قحط راغلې ده او بیا هم دی الله تعالی دې نه کړې دا هغه حکم دې ته دي شي ولا قد قذناهم او یقینا غادي ولي مونږ دې بلا ذاب په قحط باندې عذاب پراله فمستقاموا لربهم نو دی تابیداری نو ندکلی در اپول استکانوی کامل تابیداری تھا او ما تذر رونو نی آجزی کا اولا نی اللہ دا حکم تابیشو نی آجزی اولا عذاب پی چلی دلی ری قحط پی چلی دلی نو حتی اذا فتحنا علیہم تردی چکل را پرانست منپ دیوانی بابا دا عذاب شدید دروازہ سخ عذاب والا اذا هم فیه مملسون نو دغه وخت دی پاره کې نو مې د ودار خیر نه الله وی بیا دې عذاب دروازه پرانځه دا عذاب دروازه سو کوي دا د بدر وخت لګن چې دی او یا کسان پکې قیدیان شو په لوی لوی سرمایدار او سرغنا او یا کسان پکې مردار شو دله نه عباس رضی الله عنه وي چا یې دا لږه د چې بودی راغلی او امام مقاتل وي چا یې دا جهنم دروازه یې دی چې جهنم دروازه وته کولو کوم با من دا عذاب شدید امام ماوردی اگر اوړو زاد المصیر کې دی جوزي کې نقل کړو نو دا عذاب دروازه چې په پران ادم بیا باندې امید دی ولې دا الله تعالی په امداد نه کیږي عذاب راغی توبه راځه نه قبلې او دا خپل چې د سو غړل چې دی په ما سره څه کوي یار دنیا یا د آخرت یا مړو بابا کان یا ژوند دی بابا کنه اوس نه پکاري مبلس نو نه امید شخه ابلا سوې پورا نه امید دیتا دا هر خیر نه امید دیتا ابلیس ته ابلیس ولې وایي دغه پوره نو امید لري دا خیر نه کنه دا الله د حکم خلاف ورزي قصدن کړی دا او پکلا کې کړی دا او بدماشي کړی دا نو خنا امید لري دا الله نه چې دومره په پرزول ورغلې چې موږ مقابله کړی دي کنه او الله ولا مهلت ورکړي دا څه ته ابلیس وایي ښا او هو الذی انشأ لكم دې زنه باب اخره پوری چلیږي بیا دلایل بیا شروع شو چې دی خو نه مني انکار کوي پر دې دا مطلب نه چې ته په دلایل نه بیانې تخپل دلایل بیانوا تخپل مثلا بیانوا یا دا چې دا انکار کې دي استدي عذاب کې دي استدي انکار کوي او دا غي وجه مخکې ذکر شو ګڼ قباحات ولدي او بیا بدی عذاب راشي ندی دا دلایل تل دي کتلې ځاله دلایلو ته وکړل نو بیا په چرته انکار و نکړي او چرته په عذاب را نشي او هو الذی والله هغه ذات دی انشأ لکو سما او ابصار چې پیدا کړی دي تاسو د پاره وګونه او ابصار او سترګې ولا پیدا وزونه وګوره دا قوتونه هغه درکړي دي دې ته وي بدني منافع او بدني برکات څو چې مسله د برکات شېږي ها ځکه څومره دلایل چې ذکر کړي پای کې با منافع ذکر کړي برکات ذکر کړي وګوره دا برکات د بدن هغه درکړي دي کنه دا منافع او پیدې هغه درکړي دي کنه دا وګوره چې د کار پریډیو سیستم ختم شي پر دې وښليږي بیا د دنیا کم ډاکټر دی په دې جدید زمانه کې چې هغه بدل برابر کی دا ستوري چې د کار پریډی الله په نظر ختم کی دا کم ډاکټر دی وګوره او تاسو ته مخې ته موجود دي چې لوی سرمایدار خلک د سترګو کار کوي خو یې وته وي نشته کوي موسو چې الله په کې نبی پیدا کړی هغه نظر وچ کوول نه سبحانه ما او کوم غورن ومن یادی کوم بمایمای اف ته د زرونه زړه چې کار پریډی دنیا ډاکټران اړندي چې جه ولکې حساس نه حساسې مشينري او تلګولي او سره دا غینه ګراف ته راپلیو دي ویلې پیل شه بل په دا دا غدر کړی دي کنه دا قوا غدر کړی دي خو کار کې دي او خپل جوړ دي برابرې نو دې سره وویل قليلا ما تشکرون کم شکر کوي تاسو شکر نه کوي بلکې شرک کوي دارې به مخ کې گئے شکر خدا سره نه کوي خو شرک کې اخته شرک لوی ناشکری ده او هو الذي ذرعكم نصب الدليل پیش کړی الله غزاد دې زرا کوم په لار دې چوار کړی اے تاسو پزماکه کې مانا پیدا کړ او پزماکه کې خوار کړې تر لری لری په لور سره دنیا ار ګټ تاسو نه ډکې دنیا پار پر اعظم کې تاسو موجود یې او وړو پر اعظم نو کې پیدا په یو ځای کې تلې او به ستاسو دار چې ایشیا کې پیدا کړ او دې ایشیا نه بیا دور خوار کړې بیا مرکز دې پر زمونږه ها ځکه سرنجیب کې آدم علی السلام اوسې دو دې نه بیا دوره خارج دی چې دنیا غټونو ته فیجی دی او رسول الله خپل کینو دی او رسول الله زرا کوم په لړ دی یا چاوي زرا په معنا د خلق راځي کنه زاد المسیر کی ابن جوزی رحم الله وی الله غزا دې چې پیدا کړی اے تاسو په دې زمکه کې چې زمکه کې پیدا کړی دا تاسو ما حول دې دینه بار نشه و دې او کپارو دې نو دې زمکه ته ما حاجتي بیا برازه هر سیارې توخی چې کنه استاد د زمکه هغه غذا ته ضرورت یې غوې ټامونو ته ګولې بازار سره پر وړي کسکای لیب تخی جو که پپر سکی تیجیا با استعمال ہے کزمک سر را بیتستا ختم شو برا بختم شی لکا آغا پیدا کلی زمک اگی خان لازمک استا سو مستقر گی لگم پیلر دی مستقر ہونگن وقتی دیر شیو او ایلیه تو شرونو غطب و جمع پریش اتاسو دا دلائل پیش کئی مسلسل نبل دلیل و هو الذی اللہ غزات دی یحی و یمیت چی جوندی کول کئی عمر بول گئی جون عمر دا غ اختیار کړي د بل چا اختیار کې نشتا پته ولګي نه انسان تا نشي مړ کولی دا وشتي شي او صاحب دا نه غو پز سل دز بلګي دی چې الله نه غواړي ژوند دی ایو دا زومي لګي دی راتري وزي او په هغه کې څو خېچې دا غ ژوند دی کولم له کولی بل څه نشي کولی په لاوړ والي شي په تو پکې وشتي شي په تورې والي شي چاړ کې پورې را پورې وباسي شي صاحب دا غن نشي وباسي یو هی وي ژوند دی کولم له کولی غږي اولا اختلاف الليل والنهار او داغه په اختیار کې دی یو بل په سر اوستل د شپې او دروازې شپه ختمیږي ورځ راځي ورځ ختمیږي شپه راځي بس دا سرکل چلیږي او په دې کې د انسان ژوندګي ده ا د ادوال الله د طرف هدي ده لپاره چلیږي ته ګڼ منافع دي پکې ګڼ فایده دي پکې ته د زړه لپاره پیدا کړی خو دې د خپل بندګۍ لپاره پیدا کړو ولا اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون ایا نو عقل نلره پورا معنا لازمی یا آتا سو سوچ نکوئے پا دیکی چھ دیکھے سوچو کہے افلا تعقلون آده الدلائل تی دلائلو کے سوچ نکوئے اوکے پا دیگا نا عقل نکارو آده نو اس دجر وڑ بی چھ سرد دینا چھ دیتا دلائل بیانی گی او دعوتا ہم پتر چھ جو اندی کول لگول اگر گئی نو دی انکار کی چھنا دوبارہ منگشی جو اندی کول نو بل قالو مثل ما قال الاولون بلکی وینا کری ردی پا شانت دا وینا دا مکنو خبر کری ردی پا شانت دا آغی چندیلی دی مکنو سیوی قالو دیوی ایزام اتنا آیا کلچی منگلشو و کننا ترابا و ایزامن او شو خور اوڑو کی ایمنا لگو مبروسون آیا اخیرا منگا دوبارا راپورتا کے دیشو دی وی چې مون مړ شو بیا ډو کې شو خورې شو کنه نو بیا به دوباره ژوند دي لقد وعدنا یقینا وعده شوې ده مون سره نحنو لقد وعدنا نحن يقينا وعد شويدا ممسق وعطاونا وزمون مشران وصرا شويدا هذا دعوادا من قبل مخل لدينا وإن هذا إلا ساتير الأولي ندي دا مگر دروخ كسيري دا مخنو دروخ خبری دي ساتير فمانا دا اكازي بولد دا اكازي دي زلير عرواني زمون مشرانو تمام دا دمكي ورقولي شوي چه خيرت دي وخيرت دي وبيابا جون دي كي وبيابا جون دي كي ګور دې مقام کې دا ونوي چې کله مسله و دوښه چې تاسو اخرت باندې یقینو کې چې دې ویلې چې ما سمې نه به حاضر دا موږ توحید بار کې ودا وی ما سمې نه به حاضر لیکن د قیامت بار کې دا نه وی قیامت بار کې او مثلا مسلم شوی دا موږ ته انکار کو نه فن دا غلط ان هاذا الا تعتیر الاولی او دې ته تورې ورو بل قالو مسلم ما قال الاولی ځکه په دې ارشاد کې مخکې وګورم په دې صورت کې دلی خبره ذکر کړو چې دی وی چې دا پیغمبر وی آیا ایدکم انکم اذا متتم وکنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون هاي هات هاي هات لما توعدون یو دې له لوي غړل کنه نه الله جل شانو وی په دا وګړه زړو مشران هم دا خبره کړو دا لا زړو خبره وا او دا نو هم دا خبره ده بل قالو مسلمه قال الاول مکرو چې سویلو یو سترون اته خبره وکړه دا دې په قدم قدم کې هوځو نوز دلائل شروع شو دلائل سلاسه اعترافیا دره دلائل ذکر کئی او پا عجیبه نمت و پا عجیبه طریقه دیخا قولو آئے وطا لیمانی لردو دچا پا اختیار که دا زمکا ومن فی حاو غصو چی پدی زمکا کی دی دیکی او سی ان کنتم تالمون قیچ پوئی گئے کرچا اختیار که دا دیکی جرا سمر مخلوقات او سی کنا دا دچا پا قبض قدرت کی دیوئے نو سیقولون للہ دی بوئی دادا اللہ ورہ مشرک تی لیکن دا منی چی دادا اللہ قبض قدرت کی دی خان ابو جہلون دا دین انکار نو کرے ابو لحب دین انکار نو کرے داغین علاو نور وی کپرے وی دا مشرکانو بلکہ داوس بنود چی سم ردی مشرکان اندوان دی دین انکار نو کی بگوان اغیر منی تو اتا اللہ ہوئے اغیر تا بگوان ہوئی دارنگی اغیر تا داس ہوئی دارنگی سکان ام منی اغی انکار ته نه کړی ښا چې څومره دي کنه په دنیا کې کا مشرکان نو مشرکان ټول د مونږ چې د الله په لاره کې یقولون لله خامخاوی با چې الله قل تو توا فلا تذكرون ان نسيت من قبل وای وګور دا مونږ چې د الله پیدا کړی دي چې پیدا کړی نو واک اختیار پکې دا غره د بل چانا دې له بیا راشه کنه نو ته پیدا کړی الله دی چې پیدا کړو الله او ساتیم بابا وینا پیدا کری مغه او دوی مغه تربیت کلو مغه پیدا تربیت ټول مواد هغه پیدا کری دي برکات منافع ټول دا غره طرف ندی نو قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تو آیا سو دی رب دا اسمانونو رب السماوات السبع سو دی رب دا اسمانونو ورب العرش العظیم او رب دا عرش لوی رب تلته په معنا د اختیار من اختیار من دا اسمانونو اختیار من دارش سوک دے نسے یقولون للہ دیبوئی تھا مقا اختیار من اللہ دے دکے اللہ مروڑو کھا اللہ مروڑو کھنی بیا خدا سے پکارو جسے یقولون اللہ لکالتا خلا ہم ذکرو چلے من دچا دی ملتے وی للہ خرس تو خدا ذکر نلے سوک دے رب دا اسمانونو دیبوئی للہ للہ من دا اللہ دی او دا زجاج ویلیو چے دے مقام کی دا سم ویل شي چې یقولون الله دا یو کرت پکشتا او سي یقولون لله هم دی او دا متواتر ترت دي ځکه عرب وی من صاحب هاذ الدار د دې کور مالک څوک دی من صاحب هاذ الدار د دې کور مالک څوک دی نو څوک دی واټ وی زید زید مرفوع دي کې زید نو څوک وی زید زید دی دا په شان دي عربو کلام نکلا دا ذکر کوي چې یقولون الله نکلو یې یقولون لله لا ذکر کی او دا شان یا املاک اکبرین ویلی چې څوک دا ذکر کوي مرفوع ذکر کوي داغي حمل کوي په لفظ باندې او څوک چې مجرور ذکر کوي هغه حمل کوي په معنا باندې نو معنا مال د مخ کې وي لږ جواب او اختصار سره چې رب په معنا د اختیار من ذکر رسول الله نو یقولون لله قولا فلا تتقون تو توایا عین ځان نه بچ کوی له شرک نه وظالمانو دا منې چې اختیار من الله دې او والا اسمانونه دور غټ غټ اجرامه پیدا کړی دي کنه نو تعالی لوکي زوینه شي تر کولې او سو پون دارنګه رب د عرش عظیم غلې چې دا ټول اسمانونه د عرش په مقابله کې داسې دي لکه په یو بیابان صحرا کې چې حد نظر پورې صحرای او پغه کې د اوس پر یو خړې وړه پر دی دا څه شي دی چې دا ډور غټ غټ چیزونه پیدا کولې چې دا واړه واړه شي پیدا کولې یو څو دانه غنم تعالی نشي تر کولې سیوا بچی نشي تر کولې فلا تتقون ځان نه بچو نو قل تو توایا من بیده ملکوت کل شیء سوک دی چې دا په لاس کې بادشاہی د هر صدا وهو یجیرو او هغه پنای ورکی خلق له مصیبتونو نه ولا یجارو علی او پنای نشي ورکی دی دا په مقابله کې چاته پنای نشي ورکی دی دا په خلاف کې کاغه او تل پنای نو ورکی نو سوک نشته چې بل ول پنای ول لا یجارو علی ان کنتم تعلمون کای چې پویګې څه یې کوولون الله ورته مکه مشرکان به شي الله دا مني باندې کسان او الله پیدا کړی او هرڅه الله ورته مکه مشرکو وي دا مکه مشرک دا وی تاسو ته مخکې سورې یونس کې تفصیل ما کړو ورسره کوم تیر شوی دی غین کار نه کړی د دینه او هرڅه الله پیدا کړی بلکې د ټول نه خو دا کته مين دون الله یې بدل دا الله راکته واړو واړو دی واړو واړو اختیارات ول ورکړي دی دوی علاقه دوخي سکی دا علاقه تبي خکې دی یو کلی مرزونه خکې دی یو کلی خلکو نه باد او باسي پلان کې ډینګ کې دا وړي وړي علاقه دی لی ونی سکی دی ونو بابا نه دمینو بابا لري دلګي وانت علاقه د پاره یو لکه ته ولې حالته راغلې د پلان کې زینا مونږ یې مګر سوال نه دا خو زمونږ د خلکو مينو مينو والو لري سر بابا دلته چې سوخي نه یاري په مات کې مينو پیدا کیږي وړي وړي لاله شي مينې اړي راشي او یو په لاله شي مينې ټیک ده خو بیا زرمري لګا نه کامیاب نه کنا ځکه خپل غریب مخکې مړو کیسه کې خدای شي نور پدې نه لګي دي بشا دي کې ضرورت کیسه ور پدې ځای جوړه دا څه بلا شي دي چې دی وې دالي دې دې الله وي فانا تصحرو فانا تصحر قل نور دوا فانا تصحرو نصرنګ تاسو اړه ولې شاهد حقنا کور الفاظ ته وګوره مخکې وي افلا تتقون دا دینه مخکې افلا تذكرون او درته سوي فانا تصحرون دا ولې لار دې سره هغه مناسب دي مکه د زمکه چیزونه ذکر کړو زمکه چې سو کوسی نتاغه ته ګوره را ګوره نه راغی نه نسیت غتی شي کنه پند غتی شي ځکه فلا ذکر کوم روس دې ذکر کړو رب السماوات سب نو دې کې اختیار د الله ذکر کو او سو کې بل اختیار ثابتې خو شرک دې کړنه فلا تصفو مشرک نه ځان نه بچ کو نو روس دې ذکر کړو من بیا دی ملکوت کل شی بادشاہی دا هغه په اختیار کې راو ګوره هغه خلق له بنای ورني داغه مقابله کې سوکني شي ورکولې ایا سره چې دا نه مانی نو دغه دماغ خراب دی مازه خراب الله یې رحمت کوم چې ته خراب شې فان نه تاسو نو سرنګ تاسو اړه ولې شې د حق نه بل اتیناهم بالحق فجر ورتی وسرټنا بلکې راتلو کړي دې مونږ دي ته په حق بیان دا الله کتاب حق دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت حق دی او انهم زکاذبون او یقینا دی خامخا درو جننی نا فائدہ دی په شرک باندې رد شروع وکړه چې کله الله حق راوړل او دا درو جن دي نراشه حق بیان او امر تخذ الله هم ولد نذنی ولی الله حسنا ذولی دا نه ذولی نشته دا ولد نشته او ما کان ما هو من اله او نشته دا سره برابر سو کوادرار اذن بدغوا کې لذاب كل اله مما خلقوا خامخا بوتلې به هر اختیار من هغه چې هغه پیدا کړی ولا علا قاتهم لا باز او خامخا زور ورشه به بعضو به بعض بعض به بعضو معنا دا الله ترا قبل اله وي نا وخت به هغه خپل خلق ځان له جدا کړو ولی اربع بادشاہ خپل کسان ځان له جدا کړي بادشاہ ځان له جدا کړي او بیا به یو بل سره جګړه شروع کړي یو به زور ورشه ولا علا بعضو ملا بعض بیا بخل کوئی جدا سپر پاور دی سپر پاور دی ولا علا بازو ملا دی اکی دا قانون دی چی کم غٹ دی نو خلق کوئی دا سپر پاور دی وی سپر پاور دا اللہ دی دا بسی انسان بسی چی دا سپر پاور دی او کم دیلی حاضی چی اغا الہ دی اغا معبود دی اغا اختیار مند دی نگسن چی دا مشرک نظریہ دا نو بیا خو بدیو بل کر جگڑا کو لجی بایی دا سما پیدا کری دی ستا پیدا کری دی ولی بگڑ وڑ دی دنیا کی دا سو پیچی ہو سرے خلا رامر آوالی دی بلی رمیس رہ گڑا کی نا کچته د وختي تور له وخت د پاريو جدا کیه بیا دا هغه جدا به مخلوق ورته به جدا و او بیا به یو بل سره جګړه شروع کړي دنیا کې دا قانون دی پادشاهان یو بل سره جنګي کیږي بای زمما پاشي مورسي واش دام زمان پو حلقہ کی راشی زکیو فرمائے وَلَا عَلَى بَعْضُ وَلَا بَعْضُ سبحان اللہ پاکی دا اللہ لامہ ایسی بون داگینا چیزیز دروغ بیانی سد دروغ ہوئی دا سد گڑی وڑی ہوئی وے عالم الغیب والشہادہ دا اللہ صفات ذکر کی پو دے پا ہر پٹ والشہادتیو بکارا فتعالی موچھت دے امہ یشرکون داگینا چیزیو سخبر خوالا جو رئی جو اندی بابا جائیں گے حکم لدی خوچی دی اللہ تا یو صفت کی شریکین اللہ داگینا چھت دے فتعالی برتر دے نا پتر طریقی را تبلیغ شروع جی خط روک قر رب دے طریقی را تبلیغ ذکر کی بیاو نگو رئی افلم یدبر القول آیا ندی سوچ نکی بلے قرآن کی ام جاہم ما لم یاتی آباہم الاولین بلکہ راغل ریدی تاغذیس چنو راغل مشرانو ددی مخکنو تا ام لم یارفو رسولہم آیا ندی لپی جنی پیغمبر قل فهم لہو منکرون ندی داغن انکار کون کی دی ندی اغل ناشنا کرون کی دی ام یقولو نبی جنہ بلکہ ہوئی دی چی بلے پیغمبر لے وانتوب دے پیریان پی راغلی دی بل جاءهم بالحق بلکہ راغلی کړي دي دا په حق بیان او اکثرهم للحق کارهون او اکثر د دې حق لفظ غنونګري ولو اتبع الحق اهواهم او کوم موافق شي حق د دې د فایشات او لفظ رب السماوات او ارض ومن بهن نوروان بشي فاسد بشي اسمان او عظمه کا غسو چې بدی ګری بل اتیناهم بذکرهم بلکہ راول دې مونږ دې تا یاداشت دي په هم ان ذکرهم مورذون دې د خپل یاداشت نګړګونګي دي ام تسالهم خرجا آیا نو غوالی د دین سو ام دنین څه چندا څه خرچا فخراج ربک خیر نو ثواب در رب ستا غره دي هو خیر الرازقین او هغه غره رزق ورکونکي و انک لتدوهم او یقینا خامخاطر ابلی دې اله صراط مستقیم سید لارې تا و ان الذين بشکاغه کسان لا یؤمنون بالاخره شی ایمان لوی پاخرت ان الصراط لناجبون دلیل اعلان نفقرون کی دی پقستا ولو رحمناهم او کمون رحمو کو بلی و کشفنا ما بهم من در او لری کو دین آغا چی دی پی پدیس تکلیف للجو فی طغیان یعمهون نخامقا ورن نفو دی پقل سرکشے کی دی سرگردان مش ولقد اخذناهم بالعذاب او یقینا اونی والمون دی فقحت بامنی فعذاب فمستکانو لربهم تتابیداری مدکل دی در ربل وما یتظرون یا جزی کولا حتا اذا متحنا لهم تردی چکل را پران استمون کو دیوان دے بابن ذا عذاب شدید دروازہ سخ عذاب والا اذا هم فی مبلسون نزغ وقتی پاکے کی نومی دی بیاد ہر خیرنا وہو اللذی اللہ غزات دے انشاء لکم السما چی پیدا کری دیتازو دبارا غوگنا والابصار استرگی والاب پیدا حضورنا خلیل اما تشکرون کم شکر و باز احتازو بلکہ شکر رنو باز ہے خلیل اما تشکرون ذاتی بجوزی وہو اللذی اللہ غزات نزراکم پی لردے چی پیدا کری اتاسو پزمکا یا خوار کری پزمکا ویلے تو شرون و غطب جمکلشے وہو اللذی اللہ غزات نیوحی و یونیت چی جو اندی بول گئی امڑا بول گئی و لہو اختلاف اللہ لیوان نحار او داغا پی اختیار کی دیو بالبسی راوستل تشبیع دروازی افلا تاکلون آئینو سوچ نکوئے آئینو عقل لکار ناکے بل قالو بلکی ویلی دی مثل ما قال الاولون پشان تداغی چی ویلی دی مخکنو یا پشان تدوینان مخکنو قالو دیوی ایزا متنا آیا کل چی مرشو وکننا ترابنو شو خوری و ایزا منو اڈوکی ایمنا لما بحسون آیا منگا دوبارہ راپورت کی دیشو لقد وعدنا نحن یقینا وعد شویدا منسخم و آباؤنا آزا او زمون مشرانو سرم داوادا من قبل مخکد دینا ان حازا ندداء اللہ اساتیر الاولین مگر دروغ دید مخکنو قلت و توایا لمن الارض و من دی حاد چاپ اختیار کی دزمکا و اغسوک چپا دیکی دی ان کنتم تعلمون کئی چپوئے گئے تیقولون للہ خامقا دی بوئی دا اللہ قلت و توایا فلا تذکرون آئین نصیت نقبل ہوئے قل و آیا وردہ مر رب السماوات السبعی سوک دی اختیار من دو وارا عثمانون و رب العرش العظیم او اختیار من دا عرش وے سیقولون للہ خامقا دی بوئی اختیار دا اللہ لے قل دو تو آیا فلا تتقونا نزان نبچ کوئی دا شرکنا قل دو تو آیا من دی دیہی ملکوت و کل شے سوک دی چی داغا پہ اختیار کے پاس شہی دا ہر سیز دو یجیر و لا یجار والے او اغا پنا یور کی پو مصیبتونو کے او اور اینش یور کے لے دا اغا پا خلاف کے ان کنتم تعلم ان کا ایچ پوئے گے سیقولون للہ خامقا دی بوئی چی اللہ قل دو تو آیا فعنا تسحرون سرنګ تاسو اړولې شه د حق نه بل اتیناهم بالحق بلکې راولې د مونږ دي د حق او انهم لکاذبون یقینا دي خامخا دروغ جن دي متخذ الله من ولد نبی ولی الله ابن ازولې وما كان معه من اله او نشته دا غسر برابر سو کواردار اذن پدغه وخت کې کچتوي لذهب كل اله بما خلق او مقا بوتل بوي هر اختيار من هغه شي چې پیدا کړی ولا على بعضهم على بعض او غلبه بکړي او بعضو په بعضو باندې يا اقام قازور او شي بوي بعضو ندي په بعضو سبحان الله پاکي دا الله العالم سيبون دا جن شي دي بيانې عالم الغيب په دې په هر پټ چې جوه شهاده په دې په هر پټ حال پټ خبره او پټ چیز باندې او شهاده او کار باندې فتعال ان چته اما یشرکون دا جن شي دي وسه خبره والا جوړي نو اخر سوال ان شاء الله به